हर ख्वाब की ताबीर में मैं तेरे दिलकश ख्यालों की हसी तस्वीर में रंग के बदले ये दिल का खून भरना चाहता हूँ। मैं तेरा आशिक हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ। मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ। मैं हूँ तेरे रूठने से मानने से बेखबर, मुझ पे तेरे बेरुखी का भी नहीं कोई असर। अपने हर शिकवे किले से मैं मुकरना चाहता हूँ। मैं तेरा आशिक हूँ, आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ। जाने के लिए तो और भी है रास्ते, आने जाने के लिए तो और भी है रास्ते। रास्ते सब मैंने छोड़े यार तेरे वास्ते, मैं तो बस तेरी गली से ही गुजरना चाहता। मैं तेरा आशिक हूँ, तुझसे इश्क करना चाहता हूँ।